Μαύρη είναι η νύχτα στην πόλη, όχι στα βουνά. Είναι το άσμα αυτό το επαναστατικό που ακούμε. Είμαι λαχανιασμένος ακόμα. Γιατί? Τώρα μόλις πρόλαβα να έρθω. Από πού? Από το πανεπιστήμιο. Μπήκα σε σχολή. Σε ποια? Στη νομική. Μπράβο. Μπράβο. Και σανότερα, τι θα γίνεις, δικηγόρος? Ό,τι με βγάλει, δεν ξέρω. Ό,τι με βγάλει η σχολή. Μου έχει υποσχεθεί ο κ. Φορτσάκης, τα καλύτερα. Βουλευτές βγαίνουν από εκεί. Βουλευτής θα βγουν. Είναι τόσοι, να μην είσαι κι εσύ. Ποιος σου έχει υποσχεθεί? Ο Φορτσάκης. Φορτσάκης, φοιτητές δεν θέλει να είναι μέσα στο κτίριο. Τους ματατζίδες καμία αντίρρηση. Εμάς δεν έχει πρόβλημα. Το ξέρω. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Τι άριστες. Στην πρώτη ευκαιρία. Με έχεις τις κλήσεις, τις επίκουσες. Στο κινητό. Στο δύο είμαι εγώ. Είμαι. Στο ένα ποιος είναι. Ο τηλεφωνητής. Στο τρία ο Σαμαράς. Φαντάζομαι. Το εμβατήριο λόγω ημερών. Λόγω ημέρας. Αν δείτε τις εικόνες που κυκλοφορούν, είναι τα πανεπιστήμια εκεί, νομική, το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου και γύρω-γύρω ΜΑΤ. Ούτε το 73, ούτε το 73. Τρεις μέρες πριν δεν συνέβαινε αυτό. Ούτε το 73. Δεν μπήκε είχαμε στρατός. Και τέτοια εξάρτηση τότε. Είχαμε πιο φτωχή εξάρτηση. Με τα μπλε, ναι. Μπήκε ο στρατός, ναι, εντάξει, μετά αφού έγιναν όλα αυτά. Και επειδή γίνονται συγκρίσεις, θυμήθηκα σήμερα, κάπου το είδα και το θυμήθηκα. Το 73 Πρίτανης στο Πολυτεχνείο, ναι, ήταν ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος, δεν ζει πια. Μετέπειτα διετέλεσε και βουλευτής και υπουργός κυβερνήσης Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο τότε Πρίτανης του Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνος Κονοφάγος, στη Χούντα του Παπαδόπουλου, στην τότε Χούντα, αρνήθηκε οποιαδήποτε εισβολή, ανάμειξη αστυνομικών δυνάμεων όταν είχε ξεκινήσει η κατάληψη του Πολυτεχνείου από τις 15 Νοεμβρίου. Ο τότε Πρίτανης αρνήθηκε, με αποτέλεσμα την επομένη 18 να τον συλλάβει το καθεστώς, να μείνει κανένα δύο μήνες στο ΕΑΤ, ΕΣΑ και όλα τα υπόλοιπα. Ο τότε Πρίτανης, μετέπειτα υπουργός των κυβερνήσεων Καραμαλή, ο σημερινός, αυτό το πρόσωπο. Το πρόσωπο, ο πνευματικός άνθρωπος. Ο σεβάσμιος κύριος Φορτσάκης. Που δεν έχει καμία αντίρρηση να ταυτιστεί με ό,τι πιο αυταρχικό υπάρχει. Είναι δυνατόν να είναι εικόνα κτηρίων και πολιτισμένης χώρας αυτό, και απ' την άλλη να έχεις ματωμένα κεφάλια? Αφού δεν καταλαβαίνουνε. Τι θα γίνει, τι θα κάνει το πρωί. Δεν καταλαβαίνουν οι φοιτητές. Το πρωί ήταν 50-70 φοιτητές. Δεν κινδύνευε καμιά δημοκρατία, κανένα κτίριο από αυτούς. Και πάνε αυτά τα καθάρματα οι συνάδελφοί σου και χτυπάνε στο κεφάλι. Στο κεφάλι. Οι δικοί σου συνάδελφοι νομίζεις είναι καλύτεροι. Ναι, για σένα λέμε τώρα. Λοιπόν, παράτα μας. Πάνε στο κεφάλι. Με τον γκλοπ πάνω στο κεφάλι. Στο κεφάλι είναι αποτελεσματικό τον γκλοπ. Πού είναι αποτελεσματικό, στα γόνατα? Θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει κάτι και μετά. Στα γόνατα ρίχνουμε σφαίρες. Ο Σαμαράς θα πάει στο Νότιο Πόλο να κρυφτεί μετά. Είναι τόσο εύθραυστα τα πράγματα. Δηλαδή. Τα στοιχειώδη, αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου για το Σαμαρά. Είναι παιδιά, είναι φοιτητές. Τι έγκλημα κάνανε και το χτυπάς στο κεφάλι. Έχεις γίνει και εσύ πολύ ευαίσθητος. Σιριζέι θα είναι. Ό,τι να είναι, δεν με ενδιαφέρει εμένα τι είναι. Δεν έχει σημασία τι είναι. Μα τι έχεις πάθει? Δεν σηκώνεις τον γκλόπ και χτυπάς το κεφάλι κάποιον και του ανοίξεις το κεφάλι με αίματα. Αυτές οι εικόνες που κάνουν το γύρο αμέσως. Καλώς όρισες. Όχι, ρε. τι κάνεις από τα σύννεφα. Όχι, δεν πέφτω από τα σύννεφα. Αλλά το έχουμε πει και άλλη φορά. Τόσα χρόνια στις πορείες τι γίνεται, πού χτυπάνε? Γιατί δεν λέγαμε στα δάχτυλα. Απλά σήμερα ήταν μια μικρή ομάδα. Και έρχεται Πολυτεχνείο, έρχεται 6 Δεκέμβρη. Φτιάχνεις ένα κλίμα. Ωφελείται κάποιος από αυτό το κλίμα. Αυτοί που υποτίθεται θέλουν την ειρήνη και να λειτουργούν τα πανεπιστήμια. Πάμε να ακούσουμε το φοιτητή. Ο ένας, ο πρώτος που τις έφαγε σήμερα το πρωί. Χωρίς λόγο. Το πανεπιστήμιο φαίνεται ανήκει σε ματατζίδες και όχι σε φοιτητές. Ορίστε. Καθόμασταν εδώ μαζί με φοιτητές και τα ΜΑΤ μας έκαναν επίθεση χωρίς κανένα απολύτως λόγο και μας βάρεσαν. Αυτή είναι η δημοκρατία του κ. Φορτσάκη. Αυτά βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει όλη η κοινότητα και η ακαδημαϊκή και όλη η κοινωνία να καταδικάσει αυτό που γίνεται στο πανεπιστήμιο. Τώρα! Ωραίο το εμβατηριάκι, μια χαρά. Αυτά συμβαίνουν το πρωί και τώρα έχει μια πορεία, αλλά και το απόγευμα έχουν καλέσει φοιτητές πορεία. Ο Υπουργός Παιδείας τι να λέει για όλα αυτά? Ο Λοβέρδο. Να βγουν τα ονόματα των φοιτητών. Κάνει ΕΔΕΑ, γιατί δεν πήγε στη δοξολογία. Οι μισοί φοιτητές είμαι σίγουρος έχουν AIDS. Να βγουν τα ονόματά τους τώρα και φωτογραφίες στην τηλεόραση να ξέρουμε να τους αποφεύγουμε. Οροθετική ήταν η πρωινή. Τι ήτανε? Γι' αυτό λέμε για το αίμα. Τι του ανοίγει το και κεφάλι, γι' αυτό να κολλήσουν και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό το ΜΑΤ πήγε με τον γκλόπ από μακριά. Αν πας από κοντά μπορεί να κολλήσει τίποτα. Το χτυπάς από το πού, έχεις μια απόσταση, μισό μέτρο. Πόσο είναι το γκλόπ? Όχι, αυτό είναι καλό. Το ΜΑΤ δεν πρέπει να πλησιάζει τον κόσμο. Αυτό είναι καλό. Σωματική επαφή με ΜΑΤ είναι ένα θέμα. Ξέρεις εσύ. Ξέρω εγώ. Αλίμον, αν δεν ξέρεις εσύ. Λέει εδώ ένας. Ναι. Μια ζωή 10 φοιτητές κάνουν ό,τι γουστάρουν. Καλά κάνει ο Φορτσάκης. Ας γίνουν επιτέλους πανεπιστήμια και όχι κέντρα κατασκευής Μολότοφ και εκλογικά κέντρα. Αν δεν είναι εσύ. Ναι. Δεν. Δηλαδή, εσύ πλέβει, ότι κάνει εσύ, ό,τι θέλει. Το ότι κάνουν ό,τι θέλουν καμιά δεκαριά τύποι σε αυτόν τον τόπο με σοβαρές αποφάσεις, όχι τώρα αν θα μπουν σε ένα κτίριο, δεν τον απασχολεί καθόλου προφανώς. Το θεωρεί τόσο φυσιολογικό. Οι 10 φοιτητές. Που 10 φοιτητές δεν είναι ποτέ εντωμεταξύ. Όχι, ποτέ δεν είναι 10 φοιτητές. Το ότι είχαν πει θα κάνουν τις 100 δόσεις και στέλνει με τα mail και διοικείται μια χώρα με mail και με μηνύματα, δεν τον ενοχλεί το συγκεκριμένο κύριο προφανώς. Αυτό σε πειράξε τώρα, επειδή ήταν mail. Δηλαδή, άμα ήταν με μπουκάλι, θα είχε άλλη βαρύτητα. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Μπουκάλι, ναι, με mail θα γίνει. Ναι, ναι, με mail. Τα αλλάξαν όλα και έχουν γίνει ρόμπα, έχουν καταξευθυλιστεί. Γιατί είναι αυτοί οι ίδιοι που λέγανε ότι. Και καμαρώναν κιόλας, επιρμένη μια ζωή, ότι κάναμε τις 100 δόσεις, του στέλνει ο άλλος το mail, τα αλλάξαν όλα και από χτες έχουν βγάλει τον έφια. Έχουν βγάλει ένα άκυρο, θα ξαναψηφίσουν, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τον πανικό που νιώθουν, τον βλέπουμε, τον πιάνουμε όλοι, αλλά. Ούτε αυτό δεν είναι ικανή. Ούτε 5 δόσεις να ρυθμίσουν δεν είναι ικανή. Ούτε αυτό δεν είναι. Τους έχουν τόσο εύκολους οι άλλοι που ούτε καν έρχονται. Στέλνουν το mail, το μήνυμα με το νεύμα του φρυδιού. Σε λίγο θα διοικείται μια χώρα. Καλά, και παραλήψεις βέβαια. Το να μην μπουν μέσα και κάνουν, λέει, κατάληψη. Και να κάνουν κατάληψη σε ποιο πανεπιστήμιο, ακόμη και στη Σορβόνη κάνουν κατάληψη. Παντού κάνουν κατάληψη. Δεν είναι και τόσο τραγικό. Και προχθές κάηκαν οι Βρυξέλλες. Δεν λέω ότι πρέπει να κάει και η Αθήνα, αλλά οι Βρυξέλλες κάηκαν. Οι Βρυξέλλες. Δεν υπάρχει πόλη μεγάλη, δεν υπάρχει ζωντανός οργανισμός. Κοινωνία που δεν αντιδρά και έτσι. Όχι μόνο έτσι, αλλά και έτσι. Αν είσαι και νοήμων, το αφήνεις λίγο για να εκτονωθεί, αλλά δεν είναι ούτε νοήμονες. Μα δεν είναι θέμα νοήμωσης τώρα, είναι θέμα πανικού. Χεσμεντέν, ναι, ότι, ναι, ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και καλπάζουν. Όχι, ότι φεύγουμε εμείς, ότι φεύγουν και με αυτά θα φύγουν με αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το θέμα, γιατί η βούλτεψη ερμηνεύει ότι η κοινωνία, σίγουρα κάποιοι νοικοκυρέοι, αυτοί που τους. Που συναγελάζονται μαζί τους, δεν θέλουν τίποτα να γίνεται. Μόνο δουλειά, κατανάλωση, ψώνια και τα υπόλοιπα. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που δεν μπορεί να ζει με όλα αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση και δεν ανέχεται και την αντίληψη νοικοκυρέων. Συγγνώμη. Δεν λέω να γίνει μακελιό, αλλά και τους νοικοκυρέους μέχρι ένα όριο. Υπάρχει ένα όριο. Όλη αυτή η ξενερωσιά και η μονολυθικότητα και η αποχάβνωση τελικά. Αυτή η αποχάβνωση, κοιτάς μόνο τη δουλειά σου. Εντάξει, δεν είναι ότι το καλύτερο για μια κοινωνία. Η ανοχή του νοικοκυρέου εξαντλείται στο ΣΥΡΙΖΑ που. Πάντως ο Αλέξης εδώ καθόταν εκεί που εσύ και είχε πει: είμαστε και με τους νοικοκυρέους. Εδώ το είχε πει, εδώ η αποφάση να κάνει το άλλο. Είναι λέξεις που μπερδεύουν. Εντάξει, εγώ τις λέω τις λέξεις, δεν γίνεται επειδή τις χρησιμοποιεί κάποιος να τις χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Μαρκόπουλος, πριν λίγο στη Βουλή. Αυτό δεν έχουμε. Όχι, ένα τραγουδάκι. Όχι, όχι, δεν έχει τραγούδι. Πριν το Μαρκόπουλο. Μάλλον βάλε το. Όχι, θα βάλουμε αυτό που έχουμε. Θα έχουμε διάγγελμα. Έχουμε διάγγελμα του Πρωθυπουργού Σαμαρά και όλα αυτά που έγιναν το πρωί. Ελληνικέ λαέ. Με βαθύ ενσυνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευτής τάξεως. Ατυχώς αναρχικά στοιχεία. Λίγα θρασίμια που ούτε η οικογένειά τους τους έδωσε αγωγή δημιούργησαν επικινδύνως έκριθμων κατάσταση. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών απέδειξαν την ύπαρξη συνωμοσίας των εχθρών της δημοκρατίας και της ομαλότητας. Όσοι παραβιάζουν την νομιμότητα, υπονομεύουν τη δημοκρατία. Και όσοι καλλιεργούν την ένταση και δυναμητίζουν το ήπιο πολιτικό κλίμα, δυναμητίζουν και τη δημοκρατία. Τεταγμένος εκ του συντάγματος όπως προεσπίζω την Γαλήνην, τας κατακτήσεις και την ασφάλεια του ελληνικού λαού, δηλώ ότι... Αυτά τελειώσανε. Και όταν σας λέω τελειώσανε, μιλάω και για τις κουκούλες και για τα πανεπιστήμια. Είμαι αποφασισμένος να λάβω όλα τα πρόσφορα μέτρα για την παγίωση της τάξεως και την ανεμπόδιστον επίδοση του λαού στα ειρηνικά έργα του. Και τέλος, η δημοκρατία απαιτεί ήπιο πολιτικό κλίμα, όχι ένταση. Ζήτω δημοκρατία! Να και το εμβατήριο. Βεβαίως. Το σήμα της ελληνοφρενίας είναι στη σειρά εκεί τα εμβατήρια. Στη τηλεοπτική ελληνοφρενία. 5 ώρα είναι το απόγευμα οι φοιτητές με αφορμή όλα αυτά που συνέβησαν σήμερα το πρωί και με τον γενικότερο αυταρχισμό, διότι βγήκε ο Φορτσάκης με ύφος καρδιναλίων, έδιωχνε προχτές στην Βρετανία εκεί, επεβάλλει την τάξη. Μα τον έσπρωξε φοιτήτρη. Ναι, ναι, ναι, τον είδα, ναι, ναι. Έσπρωξε το Φορτσάκη. Αδίκημα. Και φάνηκε όλη η πνευματικότητα του ανδρός. Φάνηκε εκεί ακριβώς. Πώς αντιδρά όταν έχει απέναντί σου μια φοιτήτρια. Τι δουλειά έχει η φοιτήτρια να μπει εκεί με τσαμπουκά, να κλειδώσει τις πόρτες, να πάνε οι εκλεγμένοι. Λοιπόν, βγαίνει ο Φορτσάκης και εφαρμόζουν αυτή την πυγμή στη γραμμή Σαμαρά. Και πού οδήγησε η πυγμή? Στα αίματα σήμερα το πρωί, στα ανοιγμένα κεφάλια. Ποτέ η πυγμή δεν οδηγεί σε καλό, ειδικά όταν έχει να κάνει με νιάτα, ακόμη και αν είναι κομματικά νιάτα που έχουν στόχου και όλα τα υπόλοιπα. Θέλει λίγο τέχνη ο χειρισμό. Αλλά ζητά τώρα από Πανικόβλη, του ζητάω εγώ πάλι. Όταν ο αρχηγό αυτή τη κάστα μιλάει για θρασίμια, θα ανοίξουν κεφάλια μετά από δύο μέρε. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είδε πόσο κοντά ήταν οι απόψει Παπαδόπουλου για άλλη εποχή με Σαμαρά για τούτη την εποχή. Είχε διαφορέ. Ναι. Δεν επευλήθη στρατιωτικό νόμο, επευλήθη αστυνομικό νόμο. Μόνο αυτό. Είναι αστυνομικό νόμο. Οι θεματοφύλακε τη Δημοκρατία στα ΜΑΤ. Αναρχικού ο Παπαδόπουλου. Πάει μπροστά ο Σαμαρά. Θρασίμια ο Σαμαρά. Ο Μαρκόπουλος, τον θυμόσαστε, ένας βουλευτής που είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, είχε πάει στους Ανέλ. Έβριζε το Σαμαρά όταν ήταν στους Ανέλ. Έχουμε βίντεο. Και γυρίζοντας γλύφει το Σαμαρά. Σήμερα λοιπόν, πριν λίγο, πριν περίπου τρία τέταρτα, έγινε ένας χαμός στη Βουλή. Θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα που χαρακτηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ και όλους όσους αγωνίζονται και όλους όσους είναι έξω από τις πύλες πολυτεχνείων πανεπιστημίων ως τρομοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι τουλάχιστον θέλουν να ακούσουν, γιατί κάποιοι θέλουν να ακούσουν μόνο τον εαυτό τους. Εγώ απευθύνομαι σε όλους. Η Βουλή δεν είναι εργαλείο, είναι αίθουσα δημοκρατίας. Και τα πανεπιστήμια είναι αίθουσες διδασκαλίας, μιας νέας γενιάς που αγωνιά για το μέλλον της. Πολύ σωστά τα περιέγραψε ο κύριος Δρίτσας πριν. Εγώ θα συμφωνήσω ως προς την περιγραφή. Θα διαφωνήσω όμως στα συμπεράσματα. Πράγματι, υπήρχαν κάποιοι καθηγητές πάνω στο πανεπιστήμιο. Υπήρχαν κάποιοι φοιτητές που κάναν μάθημα. Και υπήρχαν κάποιοι απ' έξω που θέλαν να καταλάβουν τη σχολή. Εσείς είστε με τους απ' έξω. Εμείς είμαστε με τους μέσα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Είμαστε με τα παιδιά. Είμαστε με το μέλλον. Είμαστε με τη μάθηση. Είσαστε με την τρομοκρατία. Καθίστε τώρα κάτω. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Εσείς είστε με την τρομοκρατία, με τις καταλήψεις, με την ανομία. Κασιδιάρης που σας χρειάζεται. Επιτέλους. Αυτό δεν το είπε, αλλά δεν ήταν. Το είπε, γιατί άμα το πει, σου ζητάει ο Σαμαράς την επαρέτηση. Οπότε ναι, δεν ναι. Το λένε από περίπου. Τι να παρετηθεί. Ξανά να φύγει από την Ευρωκρατία. Τέτοια κωμωδία. Τόση πια. Και ξεκίνησε πολύ ψύχρεμα ο Μαρκόπουλος. Είχε να πει πολλά. Και φόρτωσε. Γιατί έχει μεστό πολιτικό λόγο αυτό, και νυφαλιότητα. Και βγήκε μετά ο χουλιγκάνος μέσα του και είπε όλο αυτό. Και έγινε βεβαίως χαμός. Αναγκάστηκε να φύγει από το Βήμα. Σηκώθηκαν από κάτω όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο κρατιούνται όλοι αυτοί οι ΟΝΕΔ πρωτοπορία. Τον βγάζουν όμως. Να μην το βγάλουν τη σπαλιά. Δίνει γραμμή ο ηγέτης. Ποιος ο Μαρκόπουλος που όταν ήταν στους Ανέλ πριν κανένα δίχρονο είχε πει για τον Σαμαρά πολύ ωραία, είχε ωραίες απόψεις για τον Σαμαρά που τώρα τον γλύφει. Εγγυώνται λέει, εγγυώνται τις συντάξεις. Ποιοι? Αυτοί που έβαλαν τις υπογραφές. Καλά πώς είναι δυνατόν να εγγυώνται τις συντάξεις αφού θα μας κόψουν 11,5 δισεκατομμύρια. Πρέπει να είσαι μαθηματικός για να το καταλάβεις. Όχι. Τι συμβαίνει? Είναι οι αρχιερείς του ψεύδους και οι χοροδιδάσκαλοι της Κολοτούμπας. Αυτοί εγγυώνται. Ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς. Και για το μεν πρώτο δεν είχα καμία αμφιβολία. Το πολεμάω χρόνια. Αλλά για το δεύτερο πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι προδομένος. Αναξιοπρεπείς άνθρωποι. Πολιτικά μπορεί κανείς να τους κρίνει, τους κρίνουμε εδώ, αλλά δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Σαν προσωπικότητες είναι αναξιοπρεπείς όλοι αυτοί. Ας τους ξαναψηφίσουν. Σαν προσωπικότητες, ας τους κάνουν ό,τι θέλουν. Σαν προσωπικότητες και αυτοί που τους ψηφίζουν κάτι βρίσκουν σε αυτούς. Με την ευκολία, με μοναδική ευκολία να βρίζεις 6 μήνες μετά για να σώσεις την καρέγκλα σου, τον όποιο μισθό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να γλύφεις, να βγαίνεις να κάνεις το βασιλικότερο του βασιλέως για να δείξεις καλές εξετάσεις. Μετά με την ίδια ευκολία να τα ξαναχαλάσεις αν χρειαστεί σάπιοι. Τελείως και νομίζω έχει φανεί αυτό και τώρα ότι ασχολούμαστε με τον Μαρκόπουλο. Είναι μια αντίληψη, δεν είναι ο Μαρκόπουλος. Ας πούμε είναι για την Κατερίνα αντίληψη, καινούργιο που βλέπω τώρα. Είναι μια αντίληψη πολιτικών και μια αντίληψη λαού που επιλέγει αυτούς. Δηλαδή δεν θα ενοχλήσει καθόλου αυτή η Κολοτούμπα πάνω πέρα δόθε η έντονη διαφωνία με τον Σαμαρά, η κατηγορία και το γλύψιμο μετά. Δεν ενοχλεί καθόλου αυτό, έτσι περνάει, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Εντάξει, βέβαια έτσι περνάει λίγο και από τον κόσμο. Αυτό λέει. Τον κόσμο λέω, δεν λέω για τον Μαρκόπουλο. Ο κόσμο θα ψηφίσει, ρε παιδί μου. Τον Μαρκόπουλο, τον τάδε. Να έχει 15, αλλά έχουμε και τον υφυπουργό, τον καινούριο, που λέει τα χειρότερα, ο Γιωργαντάς. Ναι, αλλά δεν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Τα εμβατήρια είναι λόγω της σημερινής μέρας και όλων αυτών που έγιναν γίνονται και. Θα συμβούν και το απόγευμα, γιατί ξαναλέμε, έχουν συγκέντρωση φοιτητές 5 ώρα με αφορμή τα γεγονότα. Τη βία και χωρίς λόγο, γιατί οι φοιτητές καταγγέλνουν ότι όταν χτυπήθηκαν είχαν φύγει πια από το κτίριο, ήταν προς την Ακαδημίας. Ξέρουμε όλοι, θυμόμαστε τι είχε γίνει το 2008, 6 Δεκέμβρη, δολοφονία Γρηγορόπουλου. Ξέρουμε όλοι ότι δίπλα του ήταν ένας φίλος του, ο Νίκος ο Ρωμανός, και ξέρουμε όλοι ότι ο Νίκος ο Ρωμανός αυτή τη στιγμή είναι στην φυλακή. Επίσης ξεψύχησε στα χέρια του ο Νίκος Ρωμανός. Ναι. Είναι στη φυλακή τώρα ο Ρωμανός με την υπόθεση Βελβεντού και έχει ξεκινήσει απεργία πείνας από την προηγούμενη Δευτέρα. Επειδή έχει περάσει, ενώ ήταν στη φυλακή, έδωσε εξετάσεις, πέρασε σε ΤΕΗ, το προβλέπει ο νόμος κτλ. Αλλά ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να παίρνει και άδειες για να πηγαίνει να σπουδάζει. Και επειδή αυτό δεν έχει συμβεί, ξεκίνησε απεργία πείνας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πατέρα του Νίκου Ρωμανού, τον κύριο Γιώργο Ρωμανό. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας επίσης. Καλά είσαστε? Α, θα λέμε καλά, όσο γίνεται. Είσαστε ναι. Στον Κορυδαλό, από ό,τι ξέρω. Ναι, βέβαια, ναι. Είμαι έξω από τις φυλακές. Ναι. Και περιμένω να μάθω, υπάρχει μια εξέταση που γίνεται από κάποιο γιατρό αυτή τη στιγμή και περιμένω να μου πει ακριβώς ποια είναι η κατάσταση του γιού μου. Αυτή τη στιγμή, πόσο χρονών είναι ο Νίκος τώρα? 21. 21. Ο λόγος είναι αυτός, έτσι, ότι πέρασε σε σχολή. Ακριβώς. Και δεν... Έχει περάσει λοιπόν στα ΤΕΗ Αθηνών, στο τμήμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Γράφτηκε στη σχολή. Νομίζω ότι ίσως λίγο πολύ είναι γνωστό ότι έχει συμβεί πριν 2 μήνες. Συγκεκριμένα είχε πάει ο υπουργός στις φυλακές Αυλώνας όπου βρισκόταν. Ο κύριος Αθανασίου. Ο κύριος Αθανασίου. Ναι. Προκειμένου να δώσει υποτίθεται κάποια βραβεία. Στα παιδιά που είναι φυλακοί και πέρασαν σε κάποια σχολή. Έτσι πήγε ο κύριος Αθανασίου να κάνει μια τελετή, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν είχαμε να συμμετοχή στην τελετή. Στη συνέχεια δεν πήγε και στην άλλη τελετή που έγινε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προσκάλεσε, ναι. Και ζήτησε από τη φυλακή εδώ του Κορυδαλού, στην οποία έχει μεταφερθεί, γιατί είναι πλέον ενήλικας, ναι. Να πηγαίνει να πάρει άδεια προκειμένου να παρακολουθεί τα μαθήματα της σχολής. Και του αρνήθηκαν. Για την ακρίβεια που ναι. Είναι υποχρεωτικά. Ναι, ναι, ναι. Από ό,τι διαβάζουμε, κύριε Ρωμανέ, στο κείμενο που έχει γράψει ο Νίκος, ναι. για κάποιο λόγο πάντα οι άδειες παραπέφτουν κάπου, δεν πάνε εκεί που πρέπει πάντα. Βρίσκεται μια δικαιολογία ναι. Για να μην δοθεί η άδεια και να μην πάνε στους αρμοδίους. Ακριβώς. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι τρεις άλλοι κρατούμενοι έχουν πάρει την άδεια. Και ήδη παρακολουθούν τα μαθήματα, ενώ σε αυτόν με κάποιο τρόπο κάπου παράπεσε. Και συγκεκριμένα θα σας πω τι έχει συμβεί. Το αίτημά του πήγε στον ανακριτή, τον ανακριτή ο οποίος είχε αναλάβει το έργο εδώ προκειμένου να, μετά τη σύλληψη τους, ναι. Να τους πάρει με κάποιες κατηγορίες τέλος πάντων. Λοιπόν, ο ανακριτής αυτός δήλωσε αναρμόδιος, επέστρεψε το αίτημα στη φυλακή και η φυλακή επίσης δηλώνει αναρμόδια. Ναι. Και βρισκόμαστε εδώ τώρα. Προφανώς είναι σε γνώση του Υπουργείου και από εκεί καθορίζονται αυτά. Δεν είναι θέμα ούτε φυλακής, φαντάζομαι, ούτε ανακριτή. Ακριβώς. Πολιτική λόγικα, καθαρά, φόβος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τιμωρία. Επιβάλλουν αυτή τη συμπεριφορά σε κάτι που όλοι οι άλλοι κρατούμενοι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Ακριβώς. Και ξεκίνησε την απεργία. Την προχωράει κανονικά, είναι φανατικός με αυτό. Δώστε μας μια εικόνα. Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί από το κείμενο που έχει βγάλει χρησιμοποιεί και σκληρές φράσεις. Δεν μασάει τα λόγια του γενικότερα για πάρα πολλούς. Δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Δεν πρόκειται να κάνει πίσω με τίποτα. Το θέμα είναι ότι. Ναι, είναι ότι είναι προσιλωμένο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εάν δεν γίνει. Πώς να σας το πω, έχει σκοπό μέχρι τελικής πτώσης που λέμε. Να. Δηλαδή, έχει γι' αυτόν πάρα πολλές σημασίες αυτή η πράξη. Ναι. Αυτή η κίνησή του. Mm-hmm. Από ό,τι ξέρουμε, κύριε Ρωμανέ, σε τρεις περιπτώσεις σε απεργίες πίνες, συνήθως οι απεργοί τρέφονται με κάποιους χυμούς, ας πούμε, και νερό. Και παρακολουθούνται από ιατρούς της φυλακής. Ναι. Για να... Τέλος πάντων, να είναι σε μια επιφυλακή. Ναι. Τους γιατρούς αυτούς τους εμπιστεύεστε? Ναι, βέβαια. Α. Βέβαια. Δεν είναι οι γιατροί οι οποίοι μπορεί να βγαίνουν, είναι εκτός του ιδρύματος φυλακής, δηλαδή είναι έξω από τη φυλακή. Είναι Τον έχω βρει εγώ το γιατρό, δηλαδή. Α, δεν είναι γιατρός φυλακής. Α, οκ. Έχει βγει τώρα έξω ο γιατρός που λέγατε, γιατί μας είπατε ότι περιμένετε. Ακόμη, όχι ακόμα. Όχι. Είναι η πρώτη εξέταση που γίνεται τώρα. Ναι, ναι, ναι. Μετά δηλαδή, από σχεδόν πέντε μέρες, τέσσερις, ναι. Και βάρος, είχε πάρει ήδη και το βάρος, είχε ελέγξει το βάρος του πιο πριν, οπότε βλέπουμε περίπου, θα έχουμε μια εικόνα τι γίνεται αυτή. Εσείς τον έχετε δει το γιο σας από τη Δευτέρα. Τον είδα τη Δευτέρα. Αποφασισμένος, σας ξεκαθάρισε ναι. αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Ποιες είναι οι συνθήκες κράτησης, κύριε Ρωμανέ, του γιου σας και των άλλων παιδιών, βέβαια. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις που συνήθως προσπαθεί η πολιτεία να τις πάει με τον τρομονόμο, τους έχουν λίγο στην μπουκα. Καλά, βλέπουμε και το κολαστήριο. Δεν χρειάζεται, βέβαια, να πας στον τρομονόμο για να γίνει αυτό. Αλλά ποιες είναι οι συνθήκες κράτησης του γιου σας και των άλλων παιδιών. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω μπει ακριβώς να δω πώς είναι. Όχι, από τι ξέρετε, τι ξέρετε. Αλλά ξέρω ότι οι φυλακές Κορυδάλλου είναι όντως φυλακές που έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Κρατούμενοι που είναι μεγάλος αριθμός κρατουμένων, 4, 5, 6, δεν ξέρω πώς είναι στα κελιά μέσα. Ναι. Τώρα αυτός βέβαια βρίσκεται με, από ό,τι ξέρω, με άλλους δύο. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Διαβάζω στην επιστολή που έχει στείλει ο γιος σας και καταλήγει το υστερόγραφο, αφού εξηγεί τους λόγους και λέει ότι ξεκινώ απεργία πείνας χωρίς να κάνω βήμα πίσω με την αναρχία πάντα στην καρδιά μου. Καταλήγει στο υστερόγραφο προς όλους τους αγωνιστές, εισαγωγικά, των σαλονιών, τους επαγγελματίες, ανθρωπιστές, τις ευαίσθητες, σε εισαγωγικά προσωπικότητες, της διανόησης και του πνεύματος, προκαταβολικά στα τσακίδια. Λοιπόν, εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ να σας πω το υστερόγραφο. Κοιτάξτε να δείτε. Και κυρίως το προκαταβολικά, γιατί πάντα σε αυτά βρίσκονται διάφοροι που μπορεί να πούνε οτιδήποτε. Ξέρουμε, ναι. έχουμε μάθει πια, γιατί είμαστε έμπειροι όλοι από αυτή τη χώρα και ακριβώς, τη βία της και τις καταστάσεις της. Το προκαταβολικά είναι, μου άρεσε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι αλήθεια τώρα. Είναι αλήθεια. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα μπορούσε να πει μερικά πράγματα για το πώς έφτασε εδώ πέρα η χώρα, τι έγινε, τι συνέβη, τι είναι αυτά τα άτομα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα. Δηλαδή, τι είναι ποινικοί, είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Τι ακριβώς είναι αυτά τα πρόσωπα. Και εν τέλει, γιατί βρεθήκανε αυτά τα πρόσωπα εκεί μέσα. Θέλω να σας κάνω ένα γενικό σχόλιο ναι. και να μου αφήσετε λιγάκι. Δεν θέλω πολύ χρόνο. Σύντομα θα σας το πω. Mm-hmm. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι αυτό το μόρφωμα που το λέμε κράτος ελληνικό, αυτή τη στιγμή μοιάζει ένα σκοπό. Ο σκοπός του είναι μόνον αν θα ασκήσει ή δεν θα ασκήσει μονοπωλιακά μια βία, την οποία τη βγάζει με διάφορα πράγματα από έξω. Πιάνει νεαρούς, ας πούμε, οι οποίοι κατάλαβαν ή συνειδητοποίησαν ορισμένα πράγματα και πολύ φυσικά για μένα αντέδρασαν. Κατά κάποιο τρόπο μέσα στο δικό μου το μυαλό είναι δικαιολογημένοι απόλυτα, απολύτως δικαιολογημένοι. Ναι. Λοιπόν, στείνει τις φυλακές υψής ασφαλείας τύπου γάμα από την άλλη μεριά. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους εντάξει όλους μέσα σε μία μόνο κατηγορία. Παραδείγματος χάρη του λέει ότι στη συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς, ακόμα και αν αυτοί αρνούνται. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι από πίσω φαίνεται, μοιάζει ότι υπάρχει μια σοβαρή κρίση νομιμότητας, δεν υπάρχει καμιά αφήγηση, μεγάλη αφήγηση, και προσπαθεί, έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, δηλαδή έχει κάνει η πολιτική ελίτ και αυτοί που τη στηρίζουν, έτσι, από πίσω. Και αυτό λοιπόν που προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να κερδιθεί μια νομιμοποίηση χρησιμοποιώντας αυτή τη σκληρή βία. Ναι. Χώνει μέσα ανθρώπους, ας πούμε, προστάνε λίγα χρήματα. Όπως σας είπα πριν, με τις φυλακές του γάμα και όλα αυτά. Επιτίθεται στους φοιτητές το πρωί και δεν είναι μόνο το σημερινό, είναι όλες τις προηγούμενες μέρες και τι θα ακολουθήσει. Ναι. Για να μην αναφερθούμε στα υπόλοιπα. Πορείες, διαδηλώσεις. Χιλιάδες αυτοκτονημένους και σε όλα αυτά και τι έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτή τη βία λοιπόν τη μπρόχνει μεθοδικά, προσπαθώντας βέβαια πάντα να κρατάει και μια τυπική νομιμότητα, να βρίσκεται δηλαδή πάντα μέσα πλαίσια μια τυπική νομιμότητα, χωρίς βέβαια κανένας είδους ηθικότητα, και με αυτό σκοπό να ελέγξει, ας το πούμε έτσι, λειτουργικά το κοινωνικό σώμα. Λοιπόν, και τώρα, αυτό γίνεται όταν η διοικητική μηχανή με τη δράση, την όποια δράση τέλος πάντων έχει, αυτή που ξέρουμε ας πούμε, αλλά οπωσδήποτε κατησχίσει. Αν λοιπόν κατησχίσει αυτή η μηχανή, συμβαίνει τότε το εξής. Η σχέση των περισσότερων, όπως έγινε δηλαδή, η σχέση των περισσότερων ανθρώπων με αυτό που είναι αυτό το πράγμα, η κρατική εξουσία, περνάει, γίνεται συνήθως μια σχέση ή παρέτησης ή ακατανοησίας, ναι, ή στο τέλος αδιαφορίας. Ναι. Αυτό λοιπόν, που ζούμε γύρω μας, σε πολλούς το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό που ζούμε. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτά τα παιδιά και εκατοντάδες άλλα που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από τις φυλακές της χώρας ήταν ένα και κάποιο, αν το θέλετε, και κάποιο είδος αντιπολίτευσης, σοβαρής εν τέλει αντιπολίτευσης, ακόμα και κανείς αν δεν συμφωνεί. Ναι. Έτσι, όπως το βάζω το θέμα. Γιατί υπάρχουν λοιπόν, και άλλα παιδιά, σε αυτό μπορεί ναι, κάποιος να σας πει ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά με διάφορους τρόπους που προσπαθούν να αντιπολιτευτούν ή να επιτεθούν σε εισαγωγικά ημείς στην κυβέρνηση και στις πρακτικές της. Ναι, εγώ είδα όμως, εγώ αυτό που βλέπω όμως είναι σωστά. Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως είδα ότι δεν υπάρχει και κάποιο αποτέλεσμα τα τελευταία 4 χρόνια. Δηλαδή, οι μόνοι οποίοι βρεθήκαν μέσα, γιαστήκαν και βρεθήκαν μέσα, ήταν αυτοί που άρχισαν να το βάζουν το θέμα και λίγο αλλιώς. Ναι. Και θέλω να σας πω εδώ και κάτι ακόμα. Αυτό το πράγμα που εμείς εδώ πέρα το λέμε δημοκρατία κτλ. Μην ξεχνάμε ότι έχει μια ρίζα γιακοβίνικη, δηλαδή λίγο γαλλική, λίγο από πίσω εκεί, και αμερικανική βέβαια, αλλά κυρίως γαλλική. Με ό,τι συνεπάγεται δηλαδή ο γιακοβινισμός. Θέλω να πω ότι θα δείτε ότι αφήνει και στο Σύνταγμα ακόμα τα περιθώρια, όταν καταραίουν διάφορα πράγματα, κάποια πρόσωπα τα οποία δεν συμφωνούν ναι. με το όλο σκηνικό που έχει στηθεί να αντιδρούν. Και να αντιδρούν και βία. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, το ακούσαμε με προσοχή, το μελετούμε, μας απασχολούν ναι. και εμάς όλα αυτά. Νομίζω είναι συζητήσεις που γίνονται σε πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος κόσμος. Υπάρχουν και πολλές λύσεις, πολλές απαντήσεις, πολλές απορίες, πολλές εκδοχές. Το καταλαβαίνετε, το βλέπετε. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Θα ναι. συνεχίσει κανονικά μέχρι να πάρει την άδεια που πρέπει για να πάει να σπουδάσει. Έτσι. Ακριβώς. Άλλωστε δεν έχει νόημα γιατί εδώ υπάρχει αντίφαση. Πρόεδρος Δημοκρατίας ήθελε να τον τιμήσει. Υπουργός ναι. Δικαιοσύνης ήθελε να του δώσει βραβείο και δεν κάνουν το λιγότερο που είναι το αυτονόητο. Αυτό που προβλέπει εκτός ο νόμος. Ο Νίκος, ο γιος σας, δεν ζητάει κάτι παράλογο. Να τηρηθεί ακριβώς. ο νόμος. Όπως έχει γίνει επίσης και στο παρελθόν σε κρατούμενους 17 Νοέμβρη. Που ακριβώς, πήγαινε και. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εντωμεταξύ δήλωσε εκεί. Ότι εμείς, από τη στιγμή που δεν πήγε, δεν εμφανίστηκε, ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε διακρίσεις. Ναι, τις κάνει όμως ήδη. Τις κάνει γιατί δεν τις κάνει μόνο σε αυτή την περίπτωση. Το Υπουργείο ναι. Δικαιοσύνης κάνει γενικώς διακρίσεις. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, όχι μόνο στις 17 Νοέμβρη, δηλαδή και σε κάθε ναι, περίπτωση ναι, ναι. που βγαίνουν και να πάνε να σπουδάσουν. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο που δεν είναι τόσο σχετικό. Αναφέρεται στην δολοφονία Γρηγορόπουλου. Ο Νίκος μιλάει για αυτό το θέμα, σας μιλάει. Εντάξει, δεν είναι, φυσικά μιλάει, βέβαια μιλάει. Ασφαλώς και μιλάει. Τώρα τι να κρυφτούμε, δεν είναι κάτι το οποίο σε σημαδεύει, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Άμα μπει κανείς και λίγο διαβάσει, λίγο λογοτεχνία, θα δει ότι άτομα τα οποία παραβρεθήκανε σε κάποιες αντίστοιχες καταστάσεις είχαν κάποιες... Κάποιο κοίταγμα μετά στον κόσμο. Βλέπει ναι, τον κόσμο ναι, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Σε σφραγίζει. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Μάλιστα. Είναι αυτονόητο. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε. Οτιδήποτε θέλετε, προκύπτει, γίνεται σε σχέση με αυτό, την απεργία πείνας δηλαδή του γιου σας, εμείς είμαστε εδώ, η Ελληνοφρένεια πάντα έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Κουράγιο, δύναμη για όλα όσα ακολουθούν. Ευχαριστώ. Και... Το χρειάζεται έτσι κι αλλιώς. Αγωνιώς καταλαβαίνει ο καθένας για ποιο λόγο μπορεί να χρειάζεται επιπλέον κουράγιο σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστούμε ο κύριος Γιώργος Ρωμανός, πατέρας του Νίκου Ρωμανού. Ακούσαμε, ξέρουμε όλη την ιστορία και επειδή πλησιάζουν και οι μέρες, έχει μια ιδιαίτερη αξία. Μέσα σε όλο αυτό το τοπίο βίας που ξεκινάει από τη βία μέσα στο σπίτι. Από τη βία στο χώρο δουλειάς που δεν ξέρεις αν θα μείνεις, πώς δουλεύεις, πότε πληρώνεσαι, τι υπεραιωρίες, τι υπογράφεις, αν θα είσαι αύριο, από τη βία έξω από το πανεπιστήμιο, από τη βία μέσα στη φυλακή, με το γραβατωμένο υπουργό που τάζει ισονομία, αλλά χωρίς να ξέρει κανείς, ξέρει κάποιον, γιατί, 21 χρονών ένα παιδί, για το οποίο που το παιδί. Το έχει ήδη γεμίσει μίσος. Για το οποίο παιδί είσαι υπεύθυνος ως πολιτεία. Δηλαδή, αν το μπορεί κάποιος να κάνει αυτόν τον αυθαίρετο, ίσως όχι και τόσο αυθαίρετο, έχει μια ευθύνη, ειδικά για αυτό το παιδί και για άλλα παιδιά που βλέποντας όλα αυτά και ακούγοντας τώρα και την ιστορία του Νίκου, μπορεί να, ο καθένας να δομήσει με έναν τρόπο σκέψης πολύ συγκεκριμένο. Που προφανώς και η δολοφονία Γρηγορόπουλου δεν επηρέασε μόνο τον Ρωμανό που ξεψήγησε στα χέρια του. Επηρέασε τους μεγάλους. Ήταν και άλλα τρία παιδιά μαζί. Το ήταν και άλλοι τόσοι που κατέβηκαν στην Αθήνα τόσο καιρό. Όχι, είναι το μη. Το Δεκέμβρης του 8 για την σύγχρονη ελληνική ιστορία είναι το μη. Όπως και να το δει κανείς, όσο και να διαφωνεί με αυτά που έγιναν, δεν έγιναν, είναι μια κομβική στιγμή. Δεν μπορεί κανείς να την προσπεράσει. Πόσο μάλλον αν είσαι δίπλα, ο κολλητός. 15 χρονών να σου ξεψυχάει στο χέρι ο κολλητός. Να. Από σφαίρα πάτους τώρα. Από σφαίρα, ναι, και ψάχνουμε δολοφόνου. Ναι. Ανεγκέφαλου ή μήτρελου ή συνειδητού δολοφόνου. Γιατί τέτοιος ήταν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ωραία τα εμβατήρια, ταιριάζουν νομίζω σήμερα. Πολύ ταιριαστά. Στις μέρες. Στις μέρες. Σοκάρονται εδώ μερικοί. Ακροατές που βγάλαμε τον πατέρα του Ρωμανού, του παιδιού, γράφουν σε εισαγωγικά, που έπαιζε με τα όπλα. Ναι. Που δεν μπορεί να δεχτούν βέβαια ότι ένας νέος άνθρωπος μπορεί να πιστεύει σε κάτι, έστω και με την ένοπλη βία. Σοκάρονται με αυτά, δεν μπορούν. Προτιμούν να τους στέλνουν στη Βουλή με τα όπλα, αυτούς που έχουν όπλα. Εκεί είναι δεν έχει όπλο, έχει όλα τα άλλα. Που, με αυτούς δεν ενοχλούνται, ναι. Έχουν πράξεις. Στείλει και οπλοφόρους. Α, ναι, και τους άλλους, ναι. Δεν κατάλαβες. Τα αφήνουν όμως στο περιορίο. Αφού τα αφήνουν στο τέλος. Ναι. Το ότι του στέλνουν έχει σημασία, όχι που τα αφήνουν. 450.000. Εκεί δεν σοκάρονται, δεν σοκάρονται 450.000 να ψηφίζουν. Μα συνήθως αυτοί είναι εγκληματίες. Θέλουν αυτά τα όπλα και δεν του αρέσουν τα άλλα. Υπάρχει ναι, ένα, ένα αυτό, θέμα. Αυτό σοκάρει. Επίσης, φαντάζομαι θα έχει ο Ρωμανός, ο Μπουρζούκος και τα άλλα παιδιά που, του Βελβεντού θα έχουν ίδια μεταχείριση με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Κανονικά. Με τους Χρυσαυγίτες. Ισονομία, δεν το είπε ο Αθανασίου. Το είπε και δεν του δώσαν άδειες μετά. Το είπε κιόλα. Πήγε να κάνει και τελετή. Δεν μπορούν, παιδί μου, επειδή πέρασε σε πανεπιστήμιο. Δεν το μπορούν. Και τρομοκράτης και τέτοιο. Και μορφωμένος. Όλα μαζί. Αμόρφωτη Μιχαλολιάκη όλοι που δεν είναι ούτε άδειος ούτε τίποτα. Λέει εδώ ένας. Και εγώ λέει που δεν συμφωνώ ούτε με τον μπάχαλο των φοιτητών παραγόντων, ούτε με την αυθαιρεσία των ΜΑΤ και των ακαδημαϊκών καθηγηταράδων, δεσποτάδων, ούτε με τις δοσίλογες κυβερνήσεις μας, δεν μπορώ να έχω λόγο και επιθυμίες σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να είμαι χουντικός. Δεν είπαμε εμείς αυτό. Δεν είπαμε ότι ή το ένα ή το άλλο. Ποτέ δεν το έχουμε πει αυτό. Μεταξύ δύο εκατομμύρια αποχρώσεις υπάρχουν. Όχι, δεν είσαι χουντικός αν δεν πιστεύεις όλα τα άλλα. Τα παίρνουν μονόπατα. Προφανώς υπάρχει στα κεφάλια κάποιον αυτά. Έχει καλλιεργηθεί στα κεφάλια κάποιον ναι. Ή το ένα ή το άλλο. Τηλεόραση όλη μέρα, άκου Αδόνιδες, ναι. Άκου Σαμαράδες. Και γενικότερα, πάντα με ένα τέτοιο τύπου δίλημα στη σκέψη όμως και άρα και στη συμπεριφορά στην συνέχεια. Ξέρεις τι κάνει ο Σαμαράς. Τι κάνει ο Σαμαράς. Έχεις δει μάλλον ένα, έχεις πάει σούπερ μάρκετ. Έχεις δει ένα που σπάει τα άλατα. Πώς λέγεται αυτό στις βρύσες. Δεν πάω εγώ, παιδί μου. Πάει το κορίτσι, πάει η κοπέλα. Ναι, η Φιλιππινέζα. Φιλιππινέζα, πάω σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω. Ωραία, υπάρχει ένα υγρό λοιπόν σε σπρέι και σε που σπάει τα άλατα. Ξέρεις πώς το λένε. Βιακάλ, νομίζω, ναι. Μην κάνει όχι, κρίζα, βιακάλ, κρίζα, όχι. Ναι, όχι Βιακάλ. Σαμαράς. Εμείς τολμούμε αυτά τα 2,5 χρόνια και έχουμε προχωρήσει. Πιστέψτε με, μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες, εμπόδια τα οποία γνωρίζετε. Και είναι η κυβέρνηση αυτή η οποία τα αλλάζει και θα έλεγα σπάει αυτά τα κατεστημένα άλατα, μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι μονοκομματική. Και όσο και να πάει το μυαλό σας πίσω, δεν θα βρείτε τέτοια κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά. Σε αυτό έχει τεράστιο δίκιο. Να τον βάζουμε στα πλυντήριά μας μέσα. Για τα πλυντήριά μας είναι πολύ καλός. Είναι για τα πλυντήρια. Για έξω από τα πλυντήρια δεν είναι. Έχει. Οτιδήποτε έξω από πλυντήριο πιάτων είναι επικίνδυνος. Έχει προϋπηρεσία στα πλυντήρια. Πρώτον, δεύτερον, γενικότερα. Καταλάβα. Ναι, το ξέρω, το πάει λίγο για να μείνει λίγο χρόνος για να το. Μπαγάσα, μα έκανε με αυτά. Κασκαρίκα. Κασκαρίκα, μεγάλη. Αλλά μέχρι τώρα λέγαμε το κατεστημένο, ρε παιδί μου, φταίει. Τα άλατα του κατεστημένου. Το προσδιορίσε. Των καθυστερημένων του κατεστημένου. Όχι, δεν είπε. Α, εντάξει, κατεστημένα άλατα. Λοιπόν, σπάει τα άλατα. Ένα σύντομο, τα πανεπιστήμια φίλε τα πληρώνουμε όλοι. Οπότε τι απόψει να τι κρατά για τον εαυτό σου, έτσι. Ποιο το είπε. Ένα εδώ τέτοιο. Ένα εδώ τέτοιο. Ναι. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ας το λίγο να ακουστεί. Μια χαρά είναι η Κατέρινα. Τη αρέσουν και αυτήν στα εμβατήρια. Σε άλλα νέα τη επικαιρότητα. Ναι. Βρέθηκε το πτώμα. Το πτώμα. Λέει εδώ μια φίλη. Καλημέρα, καλημέρα. Ρεμάλια. Α, είστε διάλογο. Α, φίλο είναι. Χάρο. Ο Χάρο μα λέει καλημέρα. Ναι. Είναι ακροατή φανατικό. Τέλο πάντων. Καλημέρα, Ρεμάλια. Επειδή το μόνο που έργο Σαμαρά είναι το άνοιγμα του τάφου τη Αμφίπολη, πολύ φοβάμαι ότι το δεύτερο έργο είναι να μα βάλει όλου μέσα. Ναι, είναι πιθανό, δεν είναι απίθανο. Λοιπόν, βρέθηκε το πτώμα επιτέλους. Τα κόκαλα εκεί τα οστά τα εξετάζουν. Κάνουν βρούμε, τα, ο Τασούλας κρατάει μικρό καλάθι. Μήπως είναι ο Αλέξανδρος και αυτά. Δεν θέλω ο να σε ταράξω. Άμα ήταν ο Αλέξανδρος, θα ήταν δύο σκελετοί. Αγκαλιά. Άντε πάλι άρχισε. Παιδί μου, μπορεί να ήταν με μια γκόμενα μαζί μέσα. Έλεος, έλεος. Να πήγαν αγαπημένοι. Αμέσως και στο δικό σου το μυαλό πήγε. Δεν εννοώ άλλα. Είμαι και εγώ με τον. Έχω δει και την ταινία, βέβαια. Είδα την ταινία με τον Φάρελ και είμαι επηρεασμένος. Κάτι τέτοια έλεγες χθες και μου στέλνουν εδώ μηνύματα ότι δεν χαιρόμαστε που βρέθηκε ο σκελετός και που προχωράει. Πώς είναι άνθρωπος να μην χαρεί άμα βρεθεί σκελετός. Όλοι χαιρόμαστε με ένα σκελετό. Ποιο παππούλη, αχ, αχ. Ποιο παππούλη τον κλέβει, ποια οικογένεια. Από ποιο νεκροταφείο φυτέψανε εκεί πέρα. Πήραν. Ξεθάψανε ένα χέρι, το φυτέψαν στην Αμφίπολη. Πανικό, έρχονται εκλογές. Τα μηνύματα διαβάζετε από πίσω. Η νέα τάξη πραγμάτων. Θα πάω στην Λουκά, με δεν πήγε στην Ινδία. Δεν πήγε στην Ινδία, μας κορόιδεψε. Ο Σαμαράς θα πάει, λέει, ο Τασούλας θα κάνει συνέντευξη πάνω στον Τύμβο. Ο Τασούλας. 22 του μήνα, με χλαμίδα, κανονικά πάνω. Έχει δώσει άδεια η υπεύθυνη είναι τάφου. Ένα θέμα τα ωραία που γίνονται εκεί και οι ανακαλύψεις. Και είναι ωραίο θέμα και πώς προχωράει μια ανακάλυψη. Που τη βλέπουμε για πρώτη φορά, ζούμε γιατί στον Ανδρόνικο τότε, καλά, δεν θυμόμαστε κιόλας εμείς οι μικρότεροι, αλλά μάθαμε, βρέθηκε αυτό. Δεν υπήρχαν ούτε κανάλια. Είναι ένα θέμα αυτό πολύ σημαντικό και να βρουν και το DNA. Η επιστήμη θα προχωρήσει και πολλές επιστήμες μαζί. Δεν είναι πια μόνο η αρχαιολογία. Και ένα άλλο θέμα που δεν έχει να κάνει είναι πώς το εκμεταλλεύεται ο Σαμαράς. Νομίζει μπορεί, ο Σαμαράς, νομίζει ότι αυτό μπορεί να αλλάξει. Το ρεύμα πια που δεν δημιουργείται υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσους σκελετούς θα φυτέψουν εκεί μέσα μέχρι τις εκλογές, θα γίνει πανικός. Η τσέπη καθορίζει, όχι τα ευρήματα. Τα ευρήματα μπράβο και μπράβο μας που τα έχουμε και που τα βγάζουμε και που δίνουν και λεφτά, ναι. Δεν πρόκειται να αλλάξει ψηφοφόρο που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία και πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε. Δεν πρόκειται να το αλλάξει το μυαλό. Ας το πάρουν χαμπάρι για να μην ξεφτιλίζονται και σε αυτό τον τομέα. Γιατί και σε αυτόν ξεφτιλίζονται. Καμιά πρόβλεψη για Πολυτεχνείο έχουμε, πόσοι παλούρδοι λες. Τώρα με αυτά ξεκίνησαν από σήμερα. Άπειροι, 7.000. Αφού ξεκίνησαν από σήμερα, έτσι. Θα δουλέψει το κράτος. Και προστατεύουν τα ιδρύματα από σήμερα, θα δουλέψει κανονικά. Εντάξει, και όσοι παλούδι δεν έχετε στολή, και είστε, βάλτε πολιτικά, βάλτε μια κουκουλίτσα, δεν πειράζει, θα κάνετε μια δουλίτσα κι εσείς. Τελειώσαμε εδώ. Σας παραδίδουμε στα χέρια του μαγκαζίνου, εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.